İstanbul'dan gelen telefon. Pazar gecesi biterken dinlemek isteyeceğiniz her telden güzel şarkılar. Bazen de müzik arkeolojisi. Hazırlayan ve sunanlar Altuğ Güzeldere, Zeynep Arıca ve Güven Güzeldere. İyi geceler. İstanbul'dan gelen telefona hoş geldiniz. Ben Güven Güzeldere. Her ayın dördüncü pazarı olduğu gibi Mart ayının da dördüncü pazarında İstanbul'dan gelen telefonu ben sunuyorum. Ve zaman zaman olduğu gibi bir müzisyen konuğum var bu programda. Açık Radyo dinleyicilerinin çok yakından tanıdığı bir isim Muammer Ketencioğlu. Hoş geldiniz Muammer Bey. Merhabalar Güven Beyciğim. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum bu programa katıldığım için. Ben de öyle. Çok da teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Muammer Ketencioğlu benim şarkılarını yıllardır çok severek dinlediğim bir isim. Ama aynı zamanda Açık Radyo'nun da ilk günlerinden itibaren aslında programcısı Tuna'nın Beri Yanı programını hazırlayıp sunuyor. Çarşamba günleri saat 1 ile 2 arasında. Ta ilk başlardan beri dolayısıyla radyonun en kıdemli programcılarından birisi sayılır. Muammer Ketencioğlu ile bizim aslında yani hem yaş olarak benzer bir kuşağın insanlarıyız hem de aynı okulda okumuşuz. Boğaziçi Üniversitesi'nde aynı senelerde okumuşuz. Muammer Ketencioğlu psikoloji girişli, ben de bilgisayar mühendisliği okuyordum. Şimdi uzun uzun tanıtmaya belki gerek yok ama pek çok albümü var Muammer Ketencioğlu'nun. Bu programda da işte albümlerinden birer seçkiyi kronolojik bir sırada götürmeye çalışacağız. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok konseri var, pek çok uluslararası alanda da müzisyenle birlikte yapmış olduğu çalışmalar var. İşte toplulukları var, Kadın Sesleri Topluluğu, Balkan Yolculuğu gibi, Zeybek Topluluğu gibi, bunlardan da biraz bahsedeceğiz. Radyocu kimliğinin yanı sıra işte belgeseller, film ve oyun müzikleri, sanat yönetmenliği gibi başka alanlarda faaliyetleri de var Muammer Bey'in. Bildiğiniz üzere akordeon sanatçısı hem de ses sanatçısı aynı zamanda. Dolayısıyla böyle benim çok da severek dinlediğim yıllardır şarkıları bu programda seslendirme imkanı bulacağız. İlk olarak bir şarkıyla başlayalım ve galiba ilk albümünüze geri gideceğiz Muammer Bey. Ne dinleyelim? 1993'te albüm yaptığım Sevdalı Kıyılar, Yunancasıyla Lacrimena Acroyalia adlı bir albüm. Yalnız kaset olarak yayınlandı. Hala sorarlar. Yani Spotify'a bile yükleyemedik onu teknik nedenlerle. Hem rebetikolar hem çağdaş Yunan müzikleri içeren bir albüm. Zaten gireriz biraz sonra. 90'ların kültürel açılma dönemiyle denk düşen benim kendi zevkime göre hazırladığım büyük oranda da yeni türkü topluluğundan müzisyen arkadaşlarımın eşlik ettiği bir albüm bu. Buradan Vaporaki Tuburnova adlı bir Manos Loizos bestesi. Bornova vapuru tabii ki anladığınız gibi. Türkçe sözler de yazılmış zamanında. Ama şimdi onun adını falan tam hatırlamıyorum. Hani ilkokulda orkestrada çalmışlığımız var Türkçesini öyle söyleyeyim. Evet. Vaporaki Tuburnova. Thank you. δωράκι του γουρνόβα και καρότσα τη στεριά. Όσα τα λίρα γυρεύει στον Περέα να με πα. Όσα τα λίρα γυρεύει στον Περέα να με πα. Απόρακι του γουρνόβα και καρότσα τη στεριά. Πόσα τα λιρά γυρεύει στον Περέα να με πας. Πόσα τα λιρά γυρεύει στον Περέα να με πας. Απόρακι του Μπουρνόβα και καρότσα τη στεριά. Πετάμιο αρβανίδι, καροτσέρι φουκαρά. Στον Περέα έχω σπίτι και στο πέρα μακυρά. Στον Περέα έχω σπίτι και στο πέρα μακυρά. Καπετάνιο αρβανίδι, καροτσέρι φουκαρά. Vaporaki tu Bornova. Dinledik Bornova vapuru. Muammer Ketencoğlu'nun 1993 yılında çıkan ilk albümü Sevdalı Kıyılardan'dı. İstanbul'dan gelen telefonu dinlemektesiniz ve Muammer Ketencoğlu da konuğumuz. Elinize sağlık, çok güzel bir şarkı tabii ki Muammer Bey. Bu Sevdalı Kıyılar'ın kaseti bende var fakat kimseye veremeyeceğim ama çok isteyenler olursa kaseti, eğer telif hakkından dolayı bir sorun olmazsa kopyalayıp öylece verebilirim, o kadarını söyleyeyim. Ben de kaseti yok, biliyor musunuz? CD'ye aktarmıştım bir şekilde, dijitale aktardım. Kaseti yok şu anda. Bir zamanlar almışım ben de. İşte kalan müzik ne çıkartıyorsa diye her yazdan yaza geldiğimde uğrayıp oradan alıyordum falan. O zamanlardan kalmış. Başlarda şey yani. Hani kalan müziğin Türkiye'deki eksikliği görüp onun üzerine gitmesi böyle bir sonuç doğurdu kaçınılmaz olarak. Evet, evet, sahiden öyle. Peki şimdi bir sonraki albümünüz galiba 2001 yılında yayınlanıyor değil mi? Aynen, Karanfilin Moruna adıyla yayınlanıyor. Bu arada dilerseniz ben küçük bir Sevdalı Kıyılar albümünün içine küçük bir yazı yazmışım. Hı. Aslında hani nasıl müzik yapıyorsunuz ya da neden müzik yapıyorsunuz ya da işte kafanızdaki ile yaptığınız arasındaki bağlantıyı nasıl kuruyorsunuz diye bir soru sorulursa çok basit bir cevabı var aslında bunun. Küçük bir yazı yazmışım. Hani yaptığım müziğin temel ilkelerini anlatan çok basit bir şey ama demişim ki müzisyenin yaptığı müzikle zihinsel beklentileri arasında doğrudan bir paralellik olması gerektiğini inanıyorum demişim o zamanki bilgiçliğimle. Çok da iyi demişsiniz. Tam şimdi onu soracaktım aslında. Peki bu albümden, aslında Karanfilin Moruna albümünden isterseniz bir parça dinleyelim. Ondan sonra ben sorumu sorayım o halde. Tamam. Bunu biraz özellikle Ankara menşeli olduğunuz için öyle küçük bir gönderme, espri olsun diye bu parçayı seçtim. Bu bir Ankara türküsü. Bir gemim var, adalara yaslanır. Tabii Ankara'da deniz yok ama halk müziğinde böyle şeyler oluyor biliyorsunuz. Evet. Dinleyelim. Muammer Ketencioğlu'nun 2001 yılında çıkmış olan Karanfil'in Moruna albümünden bir Ankara türküsü dinledik. Bir gemim var adalara yaslanır. Evet yani Muammer Bey'in de dediği gibi Ankara'da deniz olmasa da bir geminiz olabilir ve adalara yaslandığını anlatan bir türkü söyleyebilirsiniz. Şarkılarda, türkülerde bunun bir şeyi yok, sınırı yok. Kimse yasaklamıyor yani. Evet, şimdi ben de tam bu şarkıdan önce konuştuğumuz meseleye dair bir şey soracaktım. Siz psikoloji eğitimi aldınız ama hem de müzisyensiniz. Bu ikisi mutlaka birbirine temas ediyor. Şarkılarınızda da, müzikal tavrınızda da, müzikal kişiliğinizde de. Sizin için bunun anlamı nasıl ya da bu teması ne şekilde sürdürüyorsunuz? Psikoloji öğrenimi yarıda bıraktım açıkçası. Müzik daha baskın geldi ama sonuçta birinci tercihimle girdim ben psikoloji bölümüne ve bir takım adaptasyon sorunları oldu Boğaziçi'nde. Çünkü Taşra'dan geldim, İzmir Tireli'yim ben. Evet. Ondan sonra bir takım uyum sorunları oldu. Psikoloji kitapları tabii ki sonra okudum. Son yıllarda da sizi dinliyorum. Sizden fazlasıyla besleniyorum her salı günü. Cuma günü Vakainame'de günlük temaları dinleyerek besleniyorum. Evet. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Bir şey yapmadım ama dediğiniz gibi müzikteki derdim kendim olmak. Yani bin bir türlü kaynaktan beslendim. 90'lar kültürel açılım zamanıdır Türkiye için. İşte Anadolu'da başka dillerin konuşulduğunu fark ettik. Hani sol aydınlar olarak bile bunu o günlerde hemen hemen yaygın bir şekilde fark ettik. İşte başka kültürlerin bizim yanı başımızda yaşadığını keşfettik. Bu çerçevede de başka müzikler olduğunu, dünyada başka müzikler olduğunu keşfettik. O günlerde Rebetiko müziği benim en çok ilgimi çeken bir müzikti. Bir misyoner gibi Türkiye'nin her tarafında birçok bölgesinde gidip konferanslar verdim. Daha o zaman yayınlandı zaten bu Avustralyalı yazar Gail Holst'un Rebetika başlıklı bir kitabı Pan yayınlarından hatırlarsınız belki. Evet. Yani onun dışında kalan müzik gibi bir oluşum ortaya çıktı. Kalan müzikte bu sevdalı kıyılardan başlayarak hiçbir şekilde kimsenin gölge etmediği işler yapmaya çalıştık. Şimdi bizim diskografimizde bugün yok ama 95 yılında çeşitli ülke müziklerinden işte Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Orta Asya müziklerinden 4 tane kaset hazırladım ben antoloji gibi. Hani ilk adım niteliği taşıyan çalışmalardı bunlar. Sonra klezmer müziğinin K'sinden haberi yoktu Türkiye'nin. Bir klezmer müziğinin öncüleri diye bir yine seçki hazırladım taş plak kayıtlarından 95 yılında. Hani böyle bir dönemdi. Genel olarak kendi içimden gelen sesi dinledim. En azından kendi yaptığım işlerde hep bunu yapmaya çalıştım. Tabii ki bazen müzisyen arkadaşlarımıza destek verdik ya da ne bileyim acil ekonomik ihtiyaç gereği bir takım kayıtlara gittik, stüdyo kayıtlarına gittim filan. Ama kendi yaptığım müzikte hiçbir şekilde yani ilkesel düzeyde hiçbir taviz vermedim. Hani zihnimle yaptığım müzik arasında doğru bir ilişki kurmaya çalıştım. Evet. Dolayısıyla da hani Yunan müziğinden başlayıp bugünkü noktaya kadar işte herkesin olduğu gibi benim de ne diyelim bir yolculuğum oldu. Bazen sağa sola sattım, bazen düz gittim, bazen ayrıntılara girdim falan. Böyle devam etti gitti yani. Evet, nitekim 2023'ün son aylarında çıkmış olan son albümünüz Köklerimiz de ismiyle sizin bu müzikte kendim olmak istiyorum diye ifade ettiğiniz duyguyu çok iyi bir şekilde yansıtıyor diye düşünüyorum. Şimdi peki bir parça daha dinleyelim. 2001'de çıkarttığınız Karanfil'in Moruna albümünün yanı sıra bir albüm daha var. Ayde Mori başlıklı. Aynen. Yine 2001'de çıkmış galiba, oradan bir şarkı yasıra geldi değil mi? Aynen, bu parça Ayde Mori albümünden. Hemen küçük bir parantez açarsam bu albüm bir kuartet olarak yaptık bu kaydı. Balkan Yolculuğu topluluğumun ne diyelim ilk adımı bu gruptur. Benim dışımda Sumru Ağır Yürüyen, Brenna Makrimen ve Cevdet Erek dörtlüsü. Sevgili arkadaşımız Tanju Duru'nun stüdyosunda böyle 3-5 günlük bir seans içinde kaydettik. Hani dışarıdan biri olarak Aydemir'i o zaman bir fenomen oldu. Yani çok beğenildi. Çünkü Brenna Balkanların otantik müziğine çok hakim. Aynı şekilde birlikte oturup çok güzel bir repertuarı yaptık. Sumur'un sesi kimsenin tartışmadığı bir ses zaten. Dolayısıyla çok özel ve alanında bir ilk olarak hani bir şekilde tarihe geçmiştir diye düşünüyorum. Başkaları her zaman söylüyor bunu bana. Buradan bir Makedon halk şarkısı, Georgi Tsugarev adında bir komitacı var. 1904'te 5'te büyük olaylara katılmış Osmanlı'ya karşı. 1907'de de yakalanmış, idam edilmiş. Biliyorsunuz Açık Radyo'da biz başka halkların kahramanlık türkülerini de çalıyoruz yani nasıl bizimkileri çalıyorsak Evet. öyle bir ayrım hiçbir zaman yapmadım. Bu da Makedonların bir komitacı şarkısı diyelim. Sumru'yla Brenna birlikte söyleyecek. Akordiyonumuz var ve vurmalımız var. Thank you. 2001 yılında çıkmış olan Aide Mori albümünden dinledik. Grableya Nane Mori, Muammer Ketencioğlu ve müzisyen arkadaşlarının bir icrasıydı. Muammer Ketencioğlu konuğumuz. Kendisiyle hem müzikal yolculuğunu konuşuyoruz hem kronolojik bir sırayla albümlerinden çeşitli parçalar dinliyoruz. Peki ben bir de şunu sorsam Muammer Bey, siz tahmin ederim ki, yani bu bildiğim bir şey değil ama, akordiyon dışında başka çalgılar da çalıyorsunuzdur. Çok yetenekli bir müzisyensiniz. Bir şekilde herhalde bir noktada çocukken bir çalgıya odaklanmanız istendi. Bu da akordiyon oldu. Başka şeyleri de belki denemiş olabilirsiniz. Niye ve nasıl akordiyonu seçtiniz? Bundan da biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Akordiyon dışında tabii piyano çaldım ben yıllarca. Aynı zamanda da ilk çalgım bateridir aslında. Hep insanlar şaşırır. Okul orkestrasında, körler okulunda biz Bornova'da okurken hemen ikinci sene okul orkestrası oluşturuldu ve ben bateri çalmaya başladım. Hani eskiden bateri çalıp şarkı söyleyen çok az insan vardı. Hep aklıma Phil Collins geliyor, bilirsiniz. Evet. Bateri çaldım ilkokulda, fakat bunun yanı sıra benim dayım müzisyendir. Çok iyi alaturka, trompet çalardı. Bu Ergün abinin, Ergün Şenlendirici'nin tarzını çok daha önce ben dayımdan duydum. Yani Türk müziğini trompetle çalıyor. İşte koma sesleri de verebiliyor filan. O da sizin iki hafta önce değindiğiniz konularla bağlantılı, işte Çekoslovakya'dan Türkiye'ye gelmiş bir Yahudi orkestra bando şefinin dolaylı öğrencisi dayım. Evet. Ve önce bana işte basit bateri takımı getirdi. Arkasından da işte 1951'de, neyse 50'de halk evleri kapatılırken herkes kapanacağını duyup halk evlerinden bir şeyleri götürmüş açıkçası. Dayım da oradan küçük bir akordiyon götürmüş. Böyle bir akordiyon da benim ilk akordiyonum. Bizimkiler tütün işi yaparlardı. Çok iyi hatırlıyorum. Tütün tarlasına getirdi dayım akordiyonumu. O gün bugündür akordiyon elimde, ama aralar verdim. İşte bu, kimi zaman piyano çaldım, kimi zaman Tire'de okul orkestrasında, okul orkestrası diyorum, Tire'deki profesyonel düğün müziği orkestrasında klavye çaldım yıllarca. Ama sonra benim bu üniversite yıllarında bizim görsel işitsel bölümden aldığım çeşitli folklorik plaklar öğretti ki, hani iyi bir akordiyoncu olursanız dünyanın her tarafından müzik çalabilirsiniz. Zydeco'da çalarsınız, Hint müziği de çalarsınız, her şeyi çalarsınız gibi bir noktaya geldim. Hatta o zaman kendi akordiyonum, yani profesyonel bir akordiyonum yoktu. İlk iki sene başka bir arkadaşın akordiyonuyla çalıştım. Her gün egzersizler yaptım filan. Ama 88-89'dan itibaren artık benim birinci çalgım akordiyondu. Evet, siz hem de İzmirlisiniz ve 2008'de çıkan albümünüz İzmir Hatırası biraz da işte doğup büyüdüğünüz topraklara bir vefa borcunu ödemek gibi bir şey hedefliyor galiba. İsterseniz şimdi o albümden, İzmir Hatırası'ndan bir parça dinlesek. Albümün bir özeti diyebileceğimiz bir parça seçtim. İzmir Üçlemesi ya da İzmir Triloji diye. Bu benzer melodilerin Türkçe, Ladino ve Rumca versiyonları. Türkçesini ben seslendiriyorum. Sonra Jacques ve Jeanette Esim Ladino versiyonunu seslendiriyor. Stelios Berberis de Rumca versiyonunu seslendiriyor. Böyle tadımlık birer kıta, ikişer kıta böyle bir şey yaptım. Tamam, dinleyelim. Thank you. İzmir üçlemesi Muammer Ketencoğlu ve arkadaşlarından dinledik. İzmir Hatırası isimli 2008 yılında yayınlanmış olan albümden bir parçaydı. Peki şimdi biz hem kronolojik bir sırayla da gittiğimiz için sizin müzikal serüveninizi de bir anlamda takip ediyoruz. Aynen. Ve çok anlamlı bir başlığı olan bir albüm var sırada. 2010 senesinde Gezgin ismini vermişsiniz bu albüme. Bu albümden biraz bahsedelim mi? Şimdi aslında bu da benim kendime göre bir özetim diyebiliriz. 90'lı yıllardan itibaren ben kendime avcı ve toplayıcı lakabını uygun gördüm. Çünkü öyle bir zamandı ki bu bavul ticareti başladı. Tabii insanlar hani penselerini, çekişlerini, işte elektrik alet edevatını evlerinden söküp satacak düzeye geldiler. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinden biliyorsunuz o günleri. Karaköy'de evet. Rus pazarı kurulurdu filan. Ben o günlerde çok plak topladım. Hala da hani ciddi bir halk müziği arşivcisi olarak ne diyelim hani sermayeyi kediye değil ama CD'ye yükledik zamanında. Evet. Dolayısıyla hani ağırlıklı olarak Balkanlar, işte Kafkasya, Orta Asya falan olmakla birlikte dünyanın her tarafından halk müziği topladım. Çok çeşitli müziklere zaman zaman kendime daha yakın hissedip hani uzmanlaşma demesek bile göreceli olarak daha hakim bir noktaya geldim o müzikleri tanıma konusunda. Bestecilik konusunda biraz çekingen bir insanım. Geleneksel müziklerle, türlü türlü geleneksel müziklerle beslenen, dolan bir insan olarak bir türlü böyle içime sinmiyor, yaptığımı beğenmiyorum filan. Ama o yıllarda öyle bir yani çevremdeki arkadaşların başta Cengiz olmak üzere, o da ortak dostumuz Cengiz Onural. Evet. Özendirdiler. Sonra bir takım oyun müzikleri, film müzikleri birikti. Ben bunların üzerine ne yapabilirim? Bir albüm fikri ortaya çıktı. Yine Cengiz'de kaydettik. Orada yani Rus halk müziğinden tutun, işte Brezilya'dan Chorinho formuna kadar. Çünkü 2005'te bir Brezilya seyahatimiz oldu. O zamanın esinlerini de birleştirip hani çok geniş bir yelpazede türlü türlü müziklerden izler taşıyan ama kendi kokumu da taşısın istediğim besteler yaptım. Bu bir beste albümü. Dolayısıyla hani fiziki olarak tabii dolaştım bir sürü yere ama müzikal gezginlik daha sınır tanımaz bir şey. Evet. Bu böyle bir yaklaşımla ortaya çıktı Gezgin albümü. Tamam, çok iyi. Hangi parçayı dinleyelim? Brezilya'ya gittiğimizde kaldığımız otelin bulunduğu caddenin ismini verdim bu parçaya. Rua Augusta parçanın ismi. Brezilyalı müzisyenler de var. Vurmalılar ve bas Brezilya'da kaydedildi. O teknolojiye artık ulaşmıştık 2010-2009'da. Teknolojide kullanmış olduk yani kayıt yapıp gönderdiler. Tamam, harika. Dinleyelim. Müzik Rua Augusta'yı dinledik. 2010 yılında çıkmış olan Gezgin albümünden Latin Amerika havalı bir Muammer Ketencoğlu bestesiydi. Muammer Ketencoğlu bugün konuğumuz, İstanbul'dan gelen telefonda 95 FM Açık Radyo'dasınız. Ve Muammer Ketencoğlu... Güven Bey, 2014 yılında tekrar Brezilya'ya gittim ve bu parçayı orada Brezilyalılarla canlı olarak çaldım. Onun kaydı da mevcuttur elimizde. Bravo, bunu da söylemiş olalım. Bu arada az önce Cengiz Onural'ın sözü geçti. İstanbul'dan gelen telefonda da bir noktada konuk olmuştu. Tabii, kendisine. Dinledim. Selam gönderelim. Hem de Ayde Mori albümünü Tanju Duru'nun stüdyosunda kaydettik dediniz. Tanju'yu da anmış olalım. Benim de liseden tanıdığım birisi Tanju Duru. Genç bir yaşta aramızdan ayrıldı. Çok özel bir insandı. Öyle sahiden. Şimdi 2010 yılından 2012 yılına doğru gidiyoruz galiba. Biraz anlatır mısınız? Müzikal serüvende ne durumdayız? Bu albüm, neredeyiz? Evet, şöyle girelim o zaman. Ayde Mori'yi yaptıktan sonra Balkan yolculuğu yoluna devam etti. Sumru başka şeyler yapmak istedi. İşte Brenna zaten Kanada'ya döndü. Tanışıklığınız var mı bilmiyorum Brenna McCrimmon'la. Kendisini konserde izlemişliğim var canlı olarak ama hiç şahsen tanışmadım. Amerika'da konserde herhalde. Evet. Şimdi hal böyle olunca yolumuza devam etmemiz lazım. Benim o yıllarda 2006'da 2007'de başladığım bir kadın sesleri projem vardı. Yaklaşık 2 sene sürdürebildik. Tamamen kadınların mentalitesinden çıkmış türküleri seslendirdik. İşte o topluluktan da iki arkadaşımı seçip Balkan yolculuğuna devam ettik. 2012'de yayınlanan bu albüm çok bilinmez çünkü IMKB Borsa destekledi bu albümü. İki volümden oluşan bir albüm. İşte 1912 Balkan Savaşları'nın 100. yılı bağlantısıyla yayınlandı bu albüm. Birinci de Rumeli türküleri Türkçe, ikincisi de bizim kaydettiğimiz çeşitli dillerde şarkılar kaydettik. Dolayısıyla hani dağıtımda olan bir şey değildi bu. Daha sonradan YouTube'a bir takım yerlere kondu. Tamam, hangi şarkıyı dinleyelim? Bu bir aslında askerlik şarkısı. Haber geldi. Gençler askere gidiyor diye başlıyor. Tabii Osmanlı döneminden bahsediyoruz. Bir Makedon halk şarkısı. Ben seslendirmeye çalışacağım. İzmir'den nefesli çalan arkadaşlarımız da ki İzmir'de Makedon göçmeni çok yoğundur. Onlardan katkı aldık bu parçada. Thank you. Muammer Ketencioğlu'nun Bir Müzik Seferi albümünden, ikinci volümden bir Makedon türküsü dinledik. Haber geldi, gençler askere gidiyor filan diye bir hikaye anlatan bir türkünün ilk kısmıydı. İstanbul'dan gelen... Haber ve asker kelimeleri tabii Türkçe parçada. Evet, evet. Muammer Ketencioğlu konuğumuz, İstanbul'dan gelen telefonda. 2012 senesine kadar geldik, 1993 senesinde başladık. Sevdalı Kıyılar isimli ilk albümüyle Muammer Ketencioğlu'nun. Şimdi sırada galiba 2018'de çıkmış Rumeli türkülerinden bir örnek dinleyeceğiz. Bu evet, albümün hikayesini anlatmak ister misiniz? Bu da kısaca anlatayım. Sandığımdan Rumeli türküleri adını taşıyan bir albüm. Balkanlarda çeşitli coğrafyalardan Türk halk şarkıları içeriyor. Bulgaristan ağırlıklı. Çünkü Bulgaristan'da iyi derlenip toparlanmış bu türküler. Ve çok büyük bir kısmı daha önce Türkiye'de icra edilmemiş parçalar. Bizim seçtiğimiz parça Keçicim. Bir tekerlememsi bir parça. Gagavuz türküsü. Tabii Anadolu Türkçesine çok yakın. Hem komik hem sıcacık bir türkü diye bunu seçtim. Tamam. Keçicim dinleyelim. Sandığımdan Rumeli Türküleri başlıklı albümden Keçicim isimli parçayı dinledik 2018 yılından. Böylece aslında İstanbul'dan gelen telefonun da sonuna gelmiş oluyoruz. Bugün Muammer Ketencioğlu'nun benim yıllardır çok severek dinlediğim şarkılarından seçmeler dinledik. 1993 yılından başladık. Bugüne kadar geldik aslında çünkü çıkışı da 2023 yılında yayınlanmış olan son albümlerinden yapacağız. Fakat programı bitirmeden önce bir kere bugün dinleyici destek günlerinin son günü. Dinleyici evet. Destek günleri artık bitmiş olsa da destek yapmamız için dinleyici destek günlerini beklememiz gerekmiyor. Her zaman için eğer destek yapmadıysanız ya da daha destek de bulunmak istiyorsanız açıkradyo.com.tr adresinden destek olmak mümkün. Bir sonraki albüme geçmeden önce son sözler için Muammer Bey, ben sözü size bırakayım. Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum ağırladığınız için beni. Çok büyük bir zevkle sizle sohbet ettim. Bu bir. İkincisi Köklerimiz albümü yine benim halk müziği maceramın son noktası. Hani başka tarz müziklere de açtım kendimi biraz. Zaten dinleyenler anlayacaktır. Bu bir Sinop türküsü. Bizim Kadın Sesleri topluluğundan kalma. Düğün türküsü daha çok kadın ağzından yazılmış bir türküye benziyor. Ayancık Eğimleri. Ben de o zaman parçaya girmeden önce herkese hoşça kalın diyeyim. Gelecek ay Nisan ayının son pazarında yeniden görüşene kadar hoşça kalın diyorum. Muammer Ketencioğlu'na da bu programda konuk olduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Çok özel bir program oldu sahiden. Ben de Çıkışta selamlar, sevgiler. dinleyeceğimiz parça da 2023'te yayınlanan Köklerimiz albümünden Ayancık Eğmeleri.